Przez chrypę twój głos nie może się przebić? Sięgnij po pastylki Vokaler. Wyrób medyczny Vokaler szybko i skutecznie łagodzi chrypę oraz suchość w jamie ustnej. Nawilża gardło i powleka je ochronną warstwą. To teraz ci powiem. Mamusia przyjeżdża na weekend. Vokaler. Szybko dojdziesz do głosu. Ależ pogoda. No, wiesz co? Wstąpię do apteki po suplement diety Molekin D3 plus K2. Słusznie, teraz witamina D3 i odporność to podstawa, ale dlaczego z K2? Posłuchaj. Nadmiar witaminy D3 może prowadzić do wyższego poziomu wapnia w naczyniach krwionośnych i ich twardnienia. Witamina K2 odprowadza zbędny wapń, rozwiązując ten problem. Witamina D3 i K2 to idealny duet na odporność i zdrowe kości. Molekin D3 plus K2. Tak, na straży odporności i zdrowych kości. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 7 lutego, minęła 11. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Mamy ponad 4700 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarły 93 osoby. Informacje podał resort zdrowia. Dwie osoby zginęły w pożarze kamienicy w Piastowie pod Warszawą. Akcja gaśnicza trwa. Pół roku po wyborach prezydenckich, dziś na Białorusi kolejne protesty opozycji. W ciągu ostatniej doby potwierdzono 4728 nowych zakażeń koronawirusem, informuje Ministerstwo Zdrowia. Od wczoraj zmarły 93 osoby, czyli o prawie 200 mniej niż wczoraj. Wyzdrowiało 5600 osób. Najwięcej przypadków odnotowano w województwach mazowieckim, pomorskim i wielkopolskim. Zrobiono ponad 31 tysięcy testów. Zajętych jest ponad 12 500 łóżek na oddziałach covidowych. Wolnych jest jeszcze ponad 15 tysięcy. Ponad 1300 osób oddycha dzięki respiratorom. W Polsce wykonano dotąd ponad 1 640 000 szczepień przeciw koronawirusowi. Drugą dawkę preparatu otrzymało 440 tysięcy osób. Pożar kamienicy w Piastowie pod Warszawą. Nie żyją dwie osoby. W akcji gaśniczej bierze udział 11 zastępów straży, mówi rzecznik pruszkowskich strażaków Karol Kroć. Kilkanaście osób zostało ewakuowanych. W tej chwili trwa akcja gaśnicza na poziomie poddasza. Tam mamy utrudniony dostęp do przestrzeni poddachowej, stąd też strażacy muszą wykonywać otwory w więźby dachowej w celu dotarcia do zarzewi ognia, które właśnie są na poddaszu. Akcja gaśnicza może potrwać kilka godzin. Przyczyny wybuchu ognia na razie nie są znane. Przed oszustwami na kryptowalutę ostrzega policja. 70 tysięcy złotych straciła mieszkanka Elbląga, której oszust wmówił, że na koncie z kryptowalutą zostały wypracowane dla niej pieniądze. Jednak aby je otrzymać, musi przelać równowartość zysku w złotówkach, mówi Krzysztof Nowacki z Komendy Miejskiej w Elblągu. Przypominamy o tym, że sprawcy oszustw posługują się różnymi metodami, aby zdobyć pieniądze. Jedno z nich jest przedstawienie ofierze możliwości łatwego zysku lub zarobienia pieniędzy. Policja prowadzi śledztwo w tej sprawie. Na Białorusi planowane są kolejne protesty opozycji. Dziś mija pół roku od czasu rozpoczęcia demonstracji po wyborach prezydenckich. Ruska opozycja uważa, że wybory 9 sierpnia ubiegłego roku zostały sfałszowane i domaga się odejścia Aleksandra Łukaszenki. Zwolennicy białoruskiej opozycji w ostatnich miesiącach wychodzą na akcje protestu na osiedlach oddalonych od centrum Mińska. W ten sposób starają się uniknąć zatrzymań przez milicję. Jako symbol swej walki o zmiany w kraju wywieszają flagi protestu na drzewach, w stołecznych parkach i na blokach, a do ogrodzeń przywiązują wstążki. Już wczoraj grupy demonstrantów z historycznymi biało-czerwono-białymi flagami zaobserwowano w kilku dzielnicach Mińska. Demonstranci byli widoczni również w podstołecznych miasteczkach Baraulany, Dzierżyński i Stołpce. Dzisiejsze demonstracje będą odbywać się w ramach Międzynarodowego Dnia Solidarności z Białorusią. Ogłosiła go Swietłana Cichanouska, liderka białoruskiej opozycji i była kandydatka w ubiegłorocznych wyborach prezydenckich. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Mimo ostrzeżeń o intensywnych opadach śniegu i silnym wietrze, sporo turystów zdecydowało się na wyjście w góry, informuje ratownik dyżurny bieszczadzkiej grupy GOPR Waldemar Olszewski. W Bieszczadach, podobnie jak w całym regionie, śnieg zaczął padać rano, więc szlaki są przetarte, a warunki turystyczne dość dobre, jedynie widoczność jest ograniczona. Szlaki są przetarte, bo ludzie chodzą, sporo ludzi jest w górach. Oby się nie zerwał jakiś większy wiatr, to w ten czas w miejscach nawianych będzie tego śniegu dosyć dużo. Wiatr nie jest jakiś wielki. Widoczność jest ograniczona, bo jest od 1 kilometra do 500 metrów. Wszędzie duże zachmurzenie. W ciągu ostatnich dni, jak dodaje ratownik, nie było w Bieszczadach akcji ratunkowych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Szukam momentu równowagi. To są prace, instalacje Ludwiki Ogorzelec, ta wystawa w Zamku Ujazdowskim, Centrum Sztuki Współczesnej. Tak się przedstawia plan audycji na najbliższą godzinę, ale wykorzystajmy jeszcze to, że jest niedziela, pora przedpołudniowa, jeszcze można trochę poleniuchować i myślę, że nie ma lepszej muzyki do porannego leniuchowania niż ta, bossanowa. This is just a little samba built upon a single note. Other notes are bound to follow, but the root is still that note. Now this new one is the consequence of the war we've just been through. As I'm bound to be the unavoidable consequence of you. There's so many people who can talk and talk and talk and just say nothing or nearly nothing. I have used up all the skill and I know at the end I've come to nothing or nearly nothing. So I come back to that first note as I must come back to you. I will pour into that one note all the love I feel for you. Anyone who wants the whole show, re mi fa sol la ti do. He will find himself with no show. Better play that note you know. And just say nothing or nearly nothing. I have used up all the skill and I know at the end I've come to nothing or nearly nothing. So I come back to that first note as I must come back to you. I will pour into that one note all the love I feel for you. Anyone who wants the whole show, re mi fa sol la ti do. He will find himself with no show, better play. Łączymy się teraz z Maćkiem Łuszkiewiczem, który jest wielkim miłośnikiem bossanowy. Sam także komponuje i tworzy, ale chciałabym porozmawiać dzisiaj z tobą, Maćku. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. O twórcy, który bardzo, bardzo dobry, korzystny sposób odcisnął się na muzyce światowej poprzez kompozycje swoje i poprzez współpracę z największymi brazylijskimi twórcami bossanowy właśnie, czyli Stan Getz. 2 lutego obchodziłby swoje urodziny, gdyby żył. A powiedz proszę, kim był, jak znalazł się w Brazylii, jaką muzykę tworzył? Stan Getz, tak naprawdę to Stanley Getz, saksofonista tenorowy, którego najbardziej taką charakterystyczną według muzyków, według dziennikarzy muzycznych cechą grania jest taka liryczna, ciepła barwa saksofonu. Jak się okazuje, ta właśnie barwa saksofonu była idealna, idealnie korelowała z bossanową. Najpierw oczywiście w połowie lat 50. Stan Getz zaczął grać cool jazz, między innymi grał z pianistą znakomitym amerykańskim Oscarem Petersonem, a jego dwa kwintety, które założył, instrumentalne, dzielił skład tych kwintetów, w tym sekcję rytmiczną, no też z wybitnym muzykiem saksofonistą Charlie Parkerem. Po powrocie z Europy do USA w roku 1961 Getz stał się taką najważniejszą osobą wprowadzającą bossanowę na rynek amerykański, bo paradoksalnie on wyjechał do Europy i dopiero tam jak gdyby zainteresował się brazylijską bossanową. Gdy wrócił do Stanów Zjednoczonych, zaprosił między innymi do współpracy gitarzystę Charlie Birda, muzyka również znakomitego, który właśnie wrócił z finansowanej przez Departament Ameryki i Stanów Zjednoczonych trasy koncertowej w Brazylii. I ten Charlie Bird takim był, powiedziałbym, trochę istotnym elementem tej układanki muzycznej. Getz nagrał swoją płytę Jazz Samba, taką klasykę, właściwie kanon bossanowy, w 1962 roku, czyli na początku lat 60. Szybko ten album stał się przebojem. Ja dodać mogę, że początek, co prawda, bossanowy, to uznaje się singiel João Gilberto Chega da Saudade, wydany 4 lata wcześniej. Natomiast ten taki sukces, powiedziałbym, i popularność bossanowy zawdzięcza ten gatunek muzyczny i Brazylia właśnie współpracy brazylijskich muzyków ze Stanem Getzem. A jak doszło do tej współpracy, powiedzmy? Gdzie się spotkali? Getz był muzykiem, który jeździł, no wiadomo, jak to się mówi, tak jak teraz może tak nie jest, ale normalnie tak było, że ci muzycy na całym świecie jeździli do różnych krajów na koncerty i tam właśnie między innymi będąc w Brazylii, wiedząc już od Charlie Birda o tym, że no, że jest taka muzyka, że ta muzyka jest interesująca i tak dalej, i tak dalej, nawiązał kontakt z kilkoma brazylijskimi muzykami. I ta płyta, którą nagrał właśnie Jazz Samba, była z Charlie Birdem, ale była też z brazylijskimi muzykami i była inspirowana tą bossanową. Płyta przewrotnie oczywiście nazwana Jazz Samba, chociaż tej samby tam aż tak dużo nie ma. Dzięki temu albumowi i skorzystaniu też z najwybitniejszych kompozytorów brazylijskich, takich jak Antonio Carlos Jobim czy João Gilberto, nagrał na przykład utwór Desafinado, który spowodował, że po pierwsze dostał nagrodę Grammy, no bardzo renomowaną nagrodę za Best Jazz Performance, czyli najlepsze takie wykonanie nagranie w 1963 roku, za utwór Desafinado ze wspomnianej płyty Jazz Samba. Desafinado to też jeden z takich klasyków bossanowy. Łącznie ten album miał ponad 1 000 000 sprzedanych egzemplarzy. Na chwilę obecną są to w ogóle olbrzymie ilości w dobie muzyki tej elektronicznie pobieranej, MP3, Wave i tak dalej, tych wszystkich nośników. Natomiast wówczas ta płyta miała ponad 1 000 000 sprzedanych egzemplarzy i status złotej płyty. Zresztą druga płyta, bo Stan Getz od razu poszedł za ciosem i nagrał kolejną płytę Big Band bossanowa, czyli już takim Big Bandem z większym składem. I później Jazz Samba Encore z brazylijskim gitarzystą, z kolei innym sławnym artystą z Brazylii, Luisem Bonfą. Generalnie każda kolejna płyta była dużym sukcesem. A ty wybrałeś dzisiaj, aby zilustrować naszą rozmowę, jeden utwór. Co to będzie? Jest to Corcovado, piosenka bossanowa napisana przez Jobima, Antonio Carlosa Jobima w 1960 roku. Później była też wersja anglojęzyczna śpiewana przez Andy Williamsa, znakomitego wokalistę uznawanego przez Ronalda Reagana za skarb narodowy Stanów Zjednoczonych. Natomiast Corcovado stała się jazzowym standardem. W roku 1962, czyli 2 lata po napisaniu jej przez Jobima, najpierw nagrał ją Miles Davis na albumie Quiet Night. Nagrał wersję tego utworu z orkiestrą Gila Evansa, natomiast najbardziej znana wersja to jest ta, która została nagrana w 64 roku i gra na gitarze João Gilberto, śpiewa Arthur Gilberto i na saksofonie oczywiście tą swoją ciepłą, liryczną, niezwykłą barwą Stan Getz. To bardzo dziękuję za ten ogrom wiedzy muzycznej i pasji, z jaką opowiadasz o muzyce. Maciej Łuszkiewicz łączył się z nami, bardzo dziękuję, no i słuchamy tej bardzo pięknej melodii. Dziękuję bardzo. Quiet nights of quiet stars, quiet chords from my guitar, floating on the silence that surrounds us. Quiet thoughts and quiet dreams, quiet walks by quiet streams, and a window that looks out on Corcovado. Oh, how lovely. Quero a vida sempre assim, com você perto de mim, até o apagar da velha chama. E eu que era triste, descrente desse mundo, ao encontrar você eu conheci. Felicidade, meu amor. Música. want to be here with you so close to me until the final flicker of life's ember. I who was lost and lonely, believing life was only a bitter tragic joke, have found with you the meaning of existence, oh my love. W mijającym tygodniu otwarte zostały muzea i galerie. No i ciekawi byliśmy wszyscy, czy publiczność ruszy do tych miejsc, by spotkać się ze sztuką, czy nie. Łączymy się teraz z panią Katarzyną Bik, która jest rzecznikiem Muzeum Narodowego w Krakowie. Dzień dobry. Jak po otwarciu muzeów, czy jest ruch? Czy są zainteresowani ludzie tym, żeby obcować ze sztuką? Dzień dobry. Jak najbardziej. Odnotowaliśmy z pierwszego dnia po otwarciu, czyli we wtorek, 900 widzów. Kolejka ustawiała się przed 10:00, przed gmachem głównym. Bardzo dużo młodych osób przyszło do muzeum, co nas szalenie cieszy. Oczywiście gwiazdą jest dama z gronostajem. Tak, zaraz do niej przejdziemy. Ale chciałam w ogóle ustalić, czy ludzie potrzebują tej sztuki, czy potrzebują wyjść z domu w piękne miejsca, by oglądać piękne przedmioty. Jak pani osobiście i też jako historyk sztuki to ocenia? Ja uważam, że jak najbardziej, zresztą odbierałam już od pewnego czasu telefony osób, które chciały sobie zarezerwować czas. Takim miłym akcentem dla mnie było to, że w niedzielę zadzwoniła znana dziennikarka, która chciała swoje urodziny, czyli we wtorek, uczcić wizytą w muzeum. No i to są takie bardzo dla nas optymistyczne akcenty. Mamy tak szeroką ofertę, że rzeczywiście tutaj każdy coś może wybrać, bo są wystawy dedykowane, ja tak uważam, nieco starszym widzom i rzeczywiście bardzo dużo starszych osób było na wystawie Szymona Czechowicza w gmachu głównym, ale też oblegana jest wystawa Moc Muzeum, szczególnie ulubiona przez młodych gości. Więc każdy tutaj znajdzie dla siebie coś, co mu odpowiada. No, czasy się zmieniają, różne nieszczęścia spadają na ludzi, ale sztuka jest czymś, co cenimy, chronimy i jest jednak dla nas ważne, zwłaszcza w takich trudnych momentach. Wspomniała pani o damie z łasiczką, no i teraz przechodzimy właśnie do clou naszej rozmowy, bowiem tutaj powiem moim słuchaczom, że mój gość, pani Katarzyna Bik, jest autorką książki Najdroższa, podwójne życie damy z gronostajem, czyli o damie z gronostajem, o damie z łasiczką. Teraz właśnie pomówimy. Ta książka to suma najświeższej wiedzy na temat tego obrazu i postaci na nim przedstawionej. To może zacznijmy od tego, najpierw gdzie jest prezentowany ten obraz, w którym muzeum, w której sali? Obraz jest prezentowany w Muzeum Książąt Czartoryskich, które zostało otwarte w latach 80. XIX wieku, właśnie pod tą nazwą, ale powstało w Puławach jako dzieło księżnej Izabeli Czartoryskiej. W tym muzeum po 10-letnim niemalże remoncie w ubiegłym roku dama znalazła swoje stałe lokum w osobnym pomieszczeniu, w takiej jakby aranżacji, która przypomina scenerię, w której Leonardo da Vinci namalował niespełna 17-letnią modelkę spodziewającą się dziecka. Czyli teraz przechodzimy już do odpowiedzi na pytanie, kim była dama z łasiczką? Długi czas nie wiedziano. Właściwie dopiero około 1900 roku lwowski uczony Antoni Bołos Antoniewicz wymyślił, można powiedzieć, że prawdopodobnie jest to Cecilia Galerani, bardzo ciekawa postać, córka z rodziny prawników, powiedzielibyśmy dzisiaj inteligenckiej rodziny, ale niezbyt zamożnej, mająca 7 rodzeństwa, przedwcześnie zmarł jej ojciec, zostawił obu córkom posagu po 1000 dukatów, które niestety szybko stopniały. I małżeństwo zaaranżowane, kiedy miała 10 lat, nie doszło do skutku, ponieważ prawdopodobnie jej rodzina nie miała pieniędzy na wypłacenie małżonkowi posagu. Czyli z powodów materialnych się nie doszło do skutku. No, takie to były czasy. Niewiele się zmieniło, prawda? Ale tak, wracamy do Cecylii. Tak. Była tak, wykształconą dziewczyną? Czy... Tak, była tak? Znakomicie, co właśnie jest bardzo ciekawe, nawet jak na owe czasy, kiedy już wiele kobiet było wykształconych. Ta miała wyjątkowe, że tak powiem, talenty. Była muzyczką, śpiewała, grała na kilku instrumentach, mówiła po włosku, pisała po włosku, znała grekę, literaturę, poezję i myślę, że tym właśnie zaimponowała władcy Mediolanu, jednego z najpotężniejszych księstw Europy, Lodowikowi zwanemu Il Moro, od smagłej cery. Mhm. Czyli był śniady, tak rozumiem. Ale jak się znalazła na jego dworze? Ona, no, dziewczyna z dobrego, ale ubogiego domu, co robiła na dworze księcia? Właśnie kiedy zaczęły topnieć rodzinne pieniądze i księstwo zabrało część dóbr rodzinie Gallerani, ona z braćmi postanowiła złożyć petycję władcy, była taka możliwość spotkania się z władcą Mediolanu i poprosić o zwrot tego majątku. I prawdopodobnie to był ten moment w 1489 roku, kiedy ona wpadła w oko 38-letniego Lodowika Sforzy, zwanego Maurem. Czyli wyruszyła właściwie na taką wyprawę, by odzyskać rodzinny majątek, by ratować finanse swoje braci i matki, tak? Tak, może nie nazwałabym tego wyprawą, bo przecież mieszkała w Mediolanie i jej dziadek co prawda był uchodźcą z Florencji, ale już od niemalże 50 lat mieszkali na stałe w Mediolanie, więc natomiast na pewno wymagało to odwagi, aby no, poprosić o zwrot majątku. No tak, odwagi i odpowiednich przygotowań. Ale Cecylia była wykształcona, być może zdawała sobie sprawę już ze swojej urody, chociaż była 15-letnią dziewczynką. Niemniej jednak świadoma siebie i celu, jaki ma osiągnąć. To na chwilkę przerwijmy naszą rozmowę. Mam nadzieję, że ciekawość moich słuchaczy wzrośnie. Wrócimy do rozmowy z panią Katarzyną Bik i opowiemy o tym, co symbolizuje obraz i czy doszło do jakiejś większej zażyłości pomiędzy tymi postaciami. A teraz posłuchamy piosenki też o Cecylii, bo myślę, że Cecylia to kobieta o takim wdzięku, że trudno mu się oprzeć. Ulegają mu i książęta, i muzycy. Tak jak ten duet Simon & Garfunkel. Jak wiemy, ta prośba została wysłuchana, czyli książę ten majątek rodzinny oddał, czy tak? Tak, niewątpliwie tak się stało. I rzecz ciekawa, kilka miesięcy później Cecylia nie mieszka już w rodzinnej parafii, ale zamieszkuje oddzielnie w zupełnie innej części Mediolanu. Skąd dziewczyna niepracująca miałaby na to środki? No ewidentnie znalazła sobie kogoś, kto ją utrzymuje, możnego protektora. No zapewne nikogo innego, tylko właśnie Ludwika, zwanego Maurem. A gdzie mieszkała? Czy wiadomo, gdzie mieszkała? Czy to był jakiś pałac, czy jakiś hotelik? Nie wiemy dokładnie, pod jakim numerem domu i w jakim, czy pałacu, czy w domu mieszkała. Wiemy tylko, że w księgach parafialnych odnotowano jej nazwisko właśnie w danej parafii. Stąd wiemy, że przemieściła się. Nie mieszkała już z braćmi i matką, tylko osobno. A jak to się stało, że jej portret malował Leonardo da Vinci? Leonardo przyjechał do Mediolanu po to, by służyć wojnie. Mediolan był jednym z najbardziej znanych na świecie miejsc, które potrafiło przygotować najnowszą broń, najnowsze uzbrojenie. I taki też dziwny list napisał do władcy, że potrafi wszystko. Zbudować bombardy, najbardziej śmiercionośną broń, ale także kościoły, pałace, może zrobić pomnik konny dla władcy, a także potrafi rzeźbić i malować. Tak się stało, że przez te 8 lat, do momentu, kiedy spotkał Cecilię Galerani, tak naprawdę zajmował się aranżacją baletów i widowisk teatralnych. Czyli można powiedzieć, że był organizatorem imprez, tak? Tak, można tak powiedzieć, ale nie takich zwykłych, bowiem były to czasy, kiedy ogromne środki przeznaczano na takie spektakularne przedstawienia, światło, dźwięk, obraz, które rzeczywiście przykuwały tłumy nie tylko mieszkańców Mediolanu, ale też okolicznych miejscowości. Był to czas najszczęśliwszy dla tego kraju. Zaraz później Francuzi go spustoszą i zacznie się już koniec tego cudownego, niezwykłego miasta. I Leonardo o dziwo dostaje propozycję od Lodowika Il Moro na malowanie portretu swojej kochanki. To jest dość niezwykłe, zwłaszcza, że pamiętajmy, że on już w tym momencie powinien się ożenić i nie mógł zerwać tego związku, bo tego wymagała racja stanu. A z kim się miał Lodowiko ożenić? Miał się ożenić z córką księcia Mantui, kilkunastoletnią Beatrice d'Este ze bardzo zacnego i wpływowego rodu. To by miało zapewnić w przyszłości sojuszników w przypadku jakichś wojen. No i tak rzeczywiście się stało. Beatrice, cóż, mówiąc nieoględnie, głupia, brzydka, nieciekawa, malutka, krępa, uwielbiająca stroje, nazywano ją pierwszą damą mody na dworze mediolańskim, próżna i uwielbiająca imprezy, no w ten sposób nawet zapłaciła życiem, ponieważ będąc w ciąży już zaawansowanej, udała się na bal, tańczyła aż do upadku sił, poroniła i niestety zmarła podczas tego wydarzenia. Natomiast Cecylia urodziła 3 miesiące po ślubie Leonarda właśnie z Beatrycze syna ich wspólnego, nazwanego Cezare, którego zresztą Lodowiko bardzo kochał. Czy na portrecie już była w ciąży? Tak, na portrecie musiała być w początkach ciąży, ponieważ w marcu rodzi dziecko. Zakładamy, że Leonardo malował ten portret jesienią bądź bardzo wczesną zimą 1490 roku. To bardzo ważna data, którą ustalił tak naprawdę polski uczony profesor Żygulski, który był sławnym kostiumologiem, cenionym na całym świecie, nie tylko znawcą uzbrojenia i wybitnym historykiem sztuki, ale poprzez te swoje zainteresowania kostiumologiczne udało mu się ustalić, że strój, w który na obrazie ubrana jest modelka, mogła ona nosić od 1490 roku, bo dopiero wtedy pojawił się jako absolutna nowinka modniarska w Mediolanie. To był strój w stylu hiszpańskim, bardzo charakterystyczny, więc nie ma mowy o pomyłce. Zatem też nie mógł obraz powstać, jak niektórzy twierdzili, w 1482 roku, bo wtedy nikt jeszcze się nie ubierał w ten sposób. Oto jak moda może pomagać historii sztuki. Ale co symbolizował gronostaj trzymany na łonie tej młodej kobiety? To ma bardzo wiele znaczeń. Początkowo uważano, sama Izabela żartowała, że jeśli to pies, to bardzo brzydki. Podejrzewano, że może to być kuna, fretka. No, pretka nie bardzo, bo w ten sposób nazywano dziewczyny, powiedzmy sobie, lekkich obyczajów, więc byłaby to obraza dla kochanki Lodowika Il Moro. No to łasica. Łasica była symbolem patronki dobrego porodu. Wiele kobiet w renesansie na obrazach ma przerzucone przez ramię skórki łasicowate. No ale niestety i wygląd łasicy nie zgadza się z białym futerkiem naszego zwierzątka. Zatem gronostaj. No i tutaj kliknęło, dlatego że jeśli nazwisko Cecylii, te pierwsze 4 litery, Galle, odnoszą się do greckiej nazwy gronostaja, no to mamy część jakby zagadki. Druga dotyczy przezwiska Lodowika Il Moro. Nazywano go Ermelino Bianco. To z kolei nazwa włoska gronostaja. On bardzo zabiegał o to, żeby dostać bardzo prestiżowy order gronostaja przyznawany przez króla Neapolu i dostał go. Odebrano mu go w pewnym momencie, ponieważ zachowywał się niegodnie wobec wnuczki króla Neapolu. Natomiast przez jakiś czas się tym szczycił i poeci sławili naszego Lodowika Maura jako właśnie białego gronostaja. Czyli to mogłoby też wskazywać na to, iż zwierzątko było gronostajem. To... Tak, i że było taką kryptozagadką, taką postacią zaszyfrowaną samego Lodowika. No bo wyobraźmy sobie, że który artysta odważyłby się namalować władcę potężnego świata z kochanką w momencie, kiedy tuż obok, przy boku stoi i żyje żona. Tak. Więc bardzo sprytnie z tego wybrnął Leonardo da Vinci. Ale geniusz Leonardo da Vinci i w tym właśnie się pokazał. Bardzo dziękujemy. Fascynująca opowieść. Można by było jeszcze słuchać kolejnych i jakby takiego zdejmowania warstw farby z tego obrazu i tej głębokiej symboliki. Myślę, że o wielu z dzieł, którym się pani opiekuje w muzeum, można by takie historie opowiedzieć naszym słuchaczom. Na razie odsyłamy do muzeów. Korzystajmy Zapraszamy. Z tego, że są czynne i myślę, że do rozmowy na temat innego dzieła sztuki, na temat innej wybitnej pracy jeszcze wrócimy. Pani Katarzyna Bik była moim gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Zapraszam do muzeum. A żeby zakończyć tę część naszej audycji włoską nutą, to posłuchajcie wokalistki, którą ja bardzo lubię. Piękna Alice. Col ventre offeso, danzano sui tacchi a spillo, danzano questa notte, intorno a un fuoco immaginario, zingari. Coperti d'oro, zingari che sono senza tempo. Słodkie dźwięki Alice już wybrzmiały, a ja teraz chcę Państwu zaproponować inny temat. O pomaganiu pomówimy. No, styczeń to taki miesiąc, kiedy chętnie otwieramy się na potrzeby innych. Fundacji w Polsce jest bardzo wiele. Jest również nowa platforma, która pomaga pomagać i pomysłodawcą tej platformy jest pan Krzysztof Adamski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Ta platforma nazywa się donateo.pl. Donateo to nazwa pewnie od łacińskiego słowa dawać, tak? Zgadza się. Pochodzi od dawania, wspierania, datku. A na czym polega ta platforma? Czym różni się od innych sposobów zbierania pieniędzy i wspierania instytucji? Jak sama nazwa wskazuje, jest to platforma, tak? Czyli mamy tutaj wiele fundacji, wiele organizacji w jednym tak naprawdę naszym urządzeniu, poprzez które możemy sobie zdecydować, co, jaki kierunek wsparcia w ogóle nas interesuje, co leży nam najbliżej serca, czy to jest ekologia, czy to dzieci, czy to ochrona zdrowia. Możemy wybierać i to jakby daje nam możliwość swobodnego wyboru. To jest ta platforma. A jak wygląda to urządzenie? Jest to dość niewielkie urządzenie w formie takiego słupka, stędu, który my stawiamy w galeriach, w przestrzeniach takich publicznych. No bo w tych miejscach właśnie chcemy, jak do tej pory była możliwość tylko zbierania gotówkowo na jedną fundację, tak możemy teraz zbierać bezgotówkowo na wiele fundacji. A to jest świetny pomysł, bo rzeczywiście, kiedy podchodzi do nas jakiś wolontariusz, no trochę tacy się czujemy bez wyjścia, prawda? No bo na przykład dać nie możemy albo nie mamy, a nie dać to trochę nie wypada, wstyd, odwołują się ci wolontariusze do naszego sumienia, stawiają nas tak trochę pod murem, a ten słupek stoi dyskretnie, no ale jest widoczny i różnica jest taka, że my sami podchodzimy i wybieramy obszary wsparcia. Te obszary pan już wymienił, ale rzeczywiście to dobry pomysł, żeby pogrupować te setki fundacji i stowarzyszeń, które działają w naszym kraju, w te, które powiedzmy kierunkowo są zgodne co do tych odbiorców pomocy, czyli właśnie dzieci, ochrona środowiska, jak pan powiedział, starsi ludzie, albo osoby z chorobami, albo osoby utalentowane, które kultura, też potrzebują. Edukacja. Kultura, edukacja. No jest tych obszarów tak dużo, bo przecież one odpowiadają naszemu życiu, a życie też jest różnorodne. I teraz co? Podchodzimy do takiego słupka, wybieramy sobie ten obszar działania, tak? I co się nam pojawia? Mamy możliwość wyboru fundacji. Tutaj mamy... Konkretnej, tak? Tak, mamy jedną, albo jedną fundację, albo więcej fundacji. Mamy też listę fundacji, którą możemy zapoznać się z całą jakby platformą. No i wybieramy albo tą fundację, której, z obszaru, której może nie znamy, ale chcemy wesprzeć, bo to jest coś nowego, może to jest mniejsza fundacja, albo wybieramy fundację, która już jest nam bliska, już od lat wspieramy, ale mamy tu i teraz chęć do zrobienia czegoś dobrego, tak? Tak, i to jest bezgotówkowe, czyli przykładamy karty, tam są jakieś pewnie stawki czy kwoty już proponowane? Tak, mamy wybór 5 zł, 10 zł, 6 różnych kwot, bądź przez siebie wybraną. Później przechodzimy do wyboru płatności, czy to będzie kartą płatność, czy też możliwość zapłacenia blikiem, tak? To rzeczywiście od drobnych kwot zaczynacie. 5 zł to wydaje się nic, mniej niż kawa w galerii. Zgadza się. Chcieliśmy, żeby w związku z tym, że mamy plany na zmianę kultury w Polsce, dawania, dzielenia się, w związku z tym wierzymy, że ten mały gest, tak, nasz, tak jak mówimy, Donateo, moc dobrych gestów, ten mały, drobny gest może zmienić wiele, tak? Bardzo ładne, bardzo ładne hasło. To na koniec jeszcze proszę powiedzieć, jak fundacje mogą się do was zgłaszać, jak się mają znaleźć na tej liście? No oczywiście każdą fundację chcemy zweryfikować, żeby to jest dla nas bardzo ważne, żeby to finalnie darczyńca czuł się bezpiecznie, tak? Że wspierając miał jakby tą pewność, że to jest dobra fundacja, jest sprawdzona. Zapraszamy do nas na stronę Donateo i możemy tutaj napisać do nas i zapraszamy do naszej platformy, gdzie zrobimy wszystko, żeby fundacje dostały wsparcie takie, jakie potrzebują. No ale też, żeby darczyńcy, czyli my, obywatele, żebyśmy wiedzieli, kogo wspieramy i że te pieniądze idą rzeczywiście na ten cel, który my chcemy wspierać, a nie na jakieś inne, w które się podszywają. Bardzo dziękuję. Pan Krzysztof Adamski, pomysłodawca nowej platformy Donateo.pl, był moim gościem. Moc drobnych gestów to rzeczywiście... ważne. Dobrych gestów. Moc, tak, ale te drobnych dodałam od siebie, bo mi się podoba to, że jest te 5 zł, czyli moc drobnych, dobrych gestów zmienia świat i jasne. Dobrze w to wierzyć. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. No to teraz moc muzyki. Proszę posłuchać. Dzisiaj o sztuce trochę już mówiliśmy, ale w związku z tym, że tak dużo się dzieje, to chcę Państwa zaprosić na jeszcze jedną wystawę. Tym bardziej, że artystka jest niezwykle ciekawą osobą o interesującej biografii. Moim gościem jest teraz pani Ludwika Ogorzelec. Dzień dobry. Dzień dobry. Artystka, właściwie można by powiedzieć rzeźbiarka, chociaż formy przestrzenne nie wyglądają jak rzeźby, tylko wyglądają jak osobny taki świat na pograniczu przyrody właśnie i techniki stworzony po to, by zmieniać w ogóle sposób patrzenia ludzi na rzeczywistość. Takie są moje odczucia po obejrzeniu pani wystawy. A co pani chciała powiedzieć w swojej wystawie, którą teraz można oglądać na Zamku Ujazdowskim? Co mogę powiedzieć, jest to wystawa, duża wystawa, po raz pierwszy tak duża, monograficzna, którą zakomponowałam, ułożyłam w taki sposób, aby ludzie zwiedzający mogli też zrozumieć rozwój mojego programu twórczego i estetyki, który miał początek, mój program twórczy już w latach 81 w Polsce jeszcze, no i kontynuuję go jeżdżąc po świecie, krystalizując przestrzenie w świecie, w różnych miejscach do dzisiaj. Bo pani wyjechała z Polski i osiadła w Paryżu. Ja ciągle się zastrzegam, że nie wyjechałam, tylko pojechałam na rok. Tak. No i jestem nadal w takiej podróży twórczej, artystycznej. No bo nigdy nie zadeklarowałam się, że jakieś tam pojechałam, opuściłam Polskę. No nie, no tak się złożyło, że pojechałam na rok, a później nie mogłam wrócić, bo wtedy jeszcze był komunizm i w ogóle byłam zagrożona. I gdy już komunizm się skończył, to ja kolejnie mogłam zostawić już mojej pracy, mojej twórczości, która się już tam zakorzeniła poza Polską. A że polega na tym, że zrobiła ze mnie troszeczkę artystę, takiego wagabundę, który przemieszcza się z miejsca na miejsce w świecie. Więc tak jestem zmuszona podążać za moją twórczością, za moją pracą, za entuzjastami mojej pracy, którzy mnie zapraszają w coraz to inne zakątki. Tak, jest pani takim podróżnikiem ciągle, ale tytuł wystawy, chyba też symboliczny, szukam momentu równowagi. Gdzie pani ten moment znajduje? Troszeczkę moje życie jest takie, jak chodzenie po linie, a na tej linie trzeba mieć taki właśnie ten kijek, taki balans, więc ja ciągle jestem poszukiwaniu tego momentu równowagi z tym, że ten fragment, ten tytuł wystawy jest zaczerpnięty z mojego właśnie programu twórczego, który już zaczął powstawać, był pisany do dzisiaj, no bo z rozwojem, z doświadczeniami ja go tak uzupełniam, on się wykrystalizuje coraz bardziej. I właśnie to fragment mojego programu twórczego. Szukam momentu równowagi. To teraz może powiedzmy troszkę o tych pani instalacjach, bo tak to chyba trzeba by nazwać, bo są to niby rzeźby, ale one mają tak wiele powietrza w środku, że trudno ustalić, jaką mają formę. To, z czego pani tworzy, to jest drewno, szkło i stretch, ale ma się wrażenie, że właściwie materią jest przestrzeń, czy tak? Tak, jak najbardziej. Moją pierwszą materią twórczą, rzeźbiarstwo, jest przestrzeń, powietrze, materia, konglomerat zjawisk fizycznych, chemicznych, którego nasze oko nie widzi. I linia, którą wprowadzam w tą przestrzeń, linia, za pomocą której dzielę przestrzeń, czyli krystalizuję ją, jest widzialna, jest dotykalna, jest z materii takiej trwałej, ale tylko po to ją wprowadzam i ona po to tylko tam istnieje, aby nasze oko, niedoskonały instrument, mógł zobaczyć niewidzialne. W jakich krajach na świecie pokazywała pani już swoje prace? Długo by wyliczać. No, w wielu krajach, na prawie wszystkich kontynentach. No, w Afryce pracowałam tylko dla filmu, nie wystawiałam mojej twórczości, ale no, nie byłam na Nowej Zelandii, nie byłam na Grenlandii, no i nie byłam w Rosji jeszcze. A tak poza ale tym to wszędzie jest pani znana. No, może nie we wszystkich dokładnie krajach, ale 8-krotnie w Chinach, 2-krotnie w Korei, w Japonii, w Stanach wiele, wiele razy. No i wreszcie w Polsce. Można pani pracę oglądać, wystawę na Zamku Ujazdowskim. Bardzo zapraszamy do odwiedzin w tym miejscu i zapraszamy na wystawę pani Ludwiki Ogorzelec. Można ją będzie oglądać do 2 maja. Także mamy jeszcze troszkę czasu, ale warto się wybrać. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Ja również bardzo dziękuję. Zapraszam. Thank you. Nad nami dmucha w ce lata, w ce wiatr. Daleko z betonu świat. Jak porażeni, bosko zmęczeni. Posłuchaj, muzyka nas myka, gra. Do ciebie po niebie szłam. Skoro mówiliśmy dzisiaj o sztuce, zachęcałam Państwa do tego, by odwiedzać muzea, zachwycać się pięknem obrazów, no ale przecież człowiek też jest dziełem sztuki i też musi dbać o siebie. Teraz jest taki moment w roku, kiedy troszkę gorzej się pewnie czujemy, troszkę gorzej wyglądamy i o siebie musimy nieco bardziej zadbać. Moim gościem jest więc teraz pani Barbara Borkowska, kosmetolog, kosmetyczka z bardzo dużym doświadczeniem. Dzień dobry. Dzień dobry, witam panią. Chcemy usłyszeć, jakie są pani rady, jak dbać o cerę właśnie zimą, albo w tym takim momencie, kiedy jesteśmy już tuż przed wiosną, oczekujemy na te pierwsze promienie słońca i widać to zmęczenie zimą na naszej twarzy. Proszę Państwa, tak samo szkodzi słońce, jak i zima. Latem musimy się chronić od słońca, żeby nadmiernie nie wystawiać skóry na wysuszenie i na promienie. Natomiast w zimie dochodzi jeszcze coś takiego jak wiatr, mróz, taka pogoda wietrzna bardzo. I skóra się też wysusza nie tylko od wiatru, od mrozu, ale i w domu. W domu mamy kaloryferki, mamy piece, wszystko jest suche. I my też tchniemy, jak rodzynki. W związku z tym, proszę Państwa, trzeba pewne rzeczy w zimie zabezpieczyć. Otóż na dzień musi być krem ochronny, na którym się znakomicie robi makijaż. Na noc musi być bardziej taki wartościowy, musi być bardziej wypasiony, jak to się teraz potocznie mówi. Najczęściej jest tłuściejszy, ma taki ciężar gatunkowy, który ma zabezpieczać skórę od wysychania i nocą, jak śpimy, skóra sobie odpoczywa i musi mieć okluzję. Okluzja to znaczy taki płaszczyk, taki sweterek na twarzy, który powoli się topi i daje skórze ochronę. Rano natomiast, jadąc do pracy, musimy mieć też ubranko na sobie i to ubranko musi się tym charakteryzować, czyli ten krem dzienny musi się tym charakteryzować, że musi zawierać filtry, które chronią nas od komputera i od świateł. Od świateł, od wszystkich światełek, które się w pracy świecą. Zaraz, jakiego komputera? Filtry przed komputerem? Czy to są inne filtry niż te przeciw słońcu? Troszeczkę to wygląda inaczej i szanująca się firma posiada już taki dzienny krem. On chroni nas od światła niebieskiego, od monitora. Pomimo, że monitor ma jakieś tam, prawda, filtry, to tamto, ale i tak musimy zastosować takie nowoczesne, dzienne preparaty do pracy. I na to dopiero robimy makijaż. No to teraz makijaż ważna informacja, ale zaraz to ważna informacja, bo teraz przecież wszyscy siedzimy przed komputerami dużo dłużej tak. niż przed pandemią, więc tak. kobiety, które spędzają godziny nad różnymi tabelami, to muszą też o tym pamiętać. To zupełnie tak. nowum jest. Oczywiście. No szanująca się firma już takie rzeczy posiada i ten preparat jest ochronny od środowiska zewnętrznego, ale właśnie te filtry ma. od niebieskiego światełka i od tego właśnie takiego przeróżnego, świecącego urządzonka, tak, które mamy w pracy, tak. Czy makijaż, pani zdaniem, teraz, kiedy tak nie wychodzimy, czy nie mamy tej pracy stacjonarnej, jest potrzebny? Czy on nam coś daje? Proszę pani, on daje nam, dlatego że jak zabezpieczymy skórę kolejną warstwą, znakomitą jakościowo, to mamy kolejne ubranko chroniące nas od smogu, od warunków zewnętrznych. I receptura takiego dobrego preparatu przewiduje elementy gojące, filtrujące. Dobry filtr potrafi mieć 20 też SPF. Także to kolejne ubranko też jest ważne. Poza tym, jak kobieta podchodzi na chwilkę do lustra i widzi taką zrobioną, taką zadbaną cerę, troszkę podmalowaną, to sama się lepiej czuje. Jest takie stare powiedzenie kosmetyczek i dermatologów: jaka psychika, taka cera, taka skóra. A zatem, jeżeli jesteśmy z siebie zadowolone, to i nasza cera też inaczej to odbiera. Człowiek jest całością. Wszystko razem musi grać. Jak nasza głowa gra z naszą skórą, wyglądamy piękniej. Ubiegły rok bardzo nas dużo kosztował emocjonalnie. Jedni chorowali, drudzy nie chorowali, ale o tym słyszeli. To wszystko spowodowało u nas takie obniżenie nastroju. I to obniżenie nastroju na skórze uzewnętrznia się w ten sposób, że mamy skórę szarą, bardziej wysuszoną, oczy bez blasku, bo trochę nam smutno. Może w tym roku będzie lepiej, szczepimy się, a zatem będziemy w środku weselsi i nasza cera też będzie miała lepszy kolor i lepszy wygląd. Bardzo dziękuję. To bardzo cenna uwaga o tym, że ja jednak nasz wygląd skorelowany jest z psychiką. Pani Barbara Borkowska, tak, była moim gościem. Raz jeszcze dziękuję. Wszystkim paniom życzę tego, by spoglądając w lustro widziały piękne, uśmiechnięte kobiety i miłego dnia wszystkim państwu życzę. Do usłyszenia. So beautiful, to me, you are so beautiful, to me, can't you see? Zapraszamy do reklamy. Myślałam, że jesteś sztywniakiem, a ty tak wywijasz w tańcu. Jestem elastyczny, tak jak zero raty w euro. Bierzesz na ile chcesz, nie? Nawet na 60 rat 0%. No tak, zero odsetek, zero wpłaty, zero zaświadczeń. RRSO 0%. Elastyczne zero raty. Ty wybierasz, ile płacisz. Na przykład OLED 55 cali, LG 4K za jedyne 90 zł miesięcznie. W sklepach euro i na euro.com.pl. Informacji o szczepieniach przeciwko chorobie COVID-19 szukaj w wiarygodnych źródłach.